พระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าคิดมากกว่าปุถุชนพระอริยเจ้าอยู่ด้วยสติสติของท่านแก่กล้าสติมันจะคอยจ้องอยู่เสมอทีนี้ความคิดอ่านหรือความคิดอะไรต่างๆนี่ความคิดของพระอริยเจ้าหรือของพระพุทธเจ้านี่ยิ่งมากกว่าสามัญชนธรรมดาอย่างคัมภีร์พระไตรปิฎกเป็นตัวบาลี45เล่มหนาขนาดนี้นักปราชญ์ท่านยังกล่าวว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเราเก็บได้อย่างมากเพียง 10% ที่เราเก็บไม่ได้นี่ 90% แสดงว่าพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์มีความคิดมากแต่ท่านสักว่าแต่เป็นกิริยาจิตเท่านั้นการทำการพูดการคิดอะไรก็เป็นแค่เพียงสักว่ากิริยาพระอรหันต์เข้าสังคมท่านก็หัวเราะเป็นแต่พระพุทธเจ้านี่ไม่เคยหัวเราะถ้าหัวเราะขึ้นมาทีไรล่ะก็พระอานนท์ก็ต้องถามว่ามีเหตุอะไรถ้ายิ้มยิ้มออกมาพระอานนท์จะถามว่ามีเหตุอะไรถ้าพระองค์ทรงยิ้มก็แสดงว่าจะมีใครสักคนหนึ่งโดนบาปกรรมอย่างหนัก